Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Samahani kwa kukuuliza. Ninapotazama misikiti mingi waimamu ni watu ambao hawajaoa, je, inajuzu? Hilo na ni zipi sharti za kuwa imamu? Naam. Kwanza alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin ama ba'd. Kiukweli hilo suala, aidha jambo hilo ni jambo ambalo huwa linawasumbua watu wengi sana katika mji wetu wa Burundi, kuhusikana na imamu ambaye bado hajaoa. Je, inajuzu mtu kuwa imamu na bado hajaoa ama haijuzu? Napenda kusikia watu wengi wakisema kwamba haijuzu kuwa imamu na ilhali bado hajaoa, ila sijui wapi wameyatoa. Fan muhimu, kuwa imamu bado hajaoa hakuna tatizo lolote, kwa sababu kuoa sio miongoni mwa sharti za kuswihi uimamu. Sio miongoni mwa sharti za kuswihi uimamu. Naam. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwenye hadithi iliyokuwa sahih, hadithi imepokea Imam Muslim 2373, hadithi ya Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah, anawaongoza watu, aidha anawasalisha watu, yule ambaye ni msomi wao wa Qur'ani, yule ambaye ni msomi zaidi kwao kwa kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanu fi alqira'ati sawa'a fa a'lamuhum bisunna, ikiwa kwenye kisomo wako sawa, basi yule ambaye anajua sunna zaidi kuliko mwingine. Fa in kanu fi sunnati sawa'a fa aqdamuhum hijra, basi ikiwa na kwenye sunna wako sawa, basi wanatazama yule aliyeanza kuingia ndani ya mji kabla ya mwenzake. Sawa, fa in kanu fil hijra sawa, na ikiwa katika kuhama kuingia katika mji wote wako sawa, wameingia siku moja wakati mmoja. Fa aqdamuhum silma, anatazama yule ambaye alianza kuwa Muislam kabla ya mwingine. Na katika upokezi mwingine, akbaruhum sinna, anatazama yule aliyekuwa mkubwa kuliko mwingine. Kisha Mtume akaendelea kusema: wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi, wala pasiwi mtu ambaye atamsalisha mtu mwingine katika utawala wake. Mathalan, wewe umeingia katika msikiti pako Imam Ratib, imamu ambaye alipangiliwa haswa kwa ajili ya kusalisha. Wewe ukaja hata kama uko na ilmu gani, madam sio Imam Ratib, sio utawala wako ule, una ruhusa kusalisha mpaka upewe ruhusa. Au umeenda kutembea kwenye nyumba ya mtu fulani, husu kusalisha bado mwenye nyumba haja kupatia nafasi ya kusalisha. Na kadhalika hiyo hadithi kaendelea kusema: wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idhnihi, na wala mtu anapoingia katika nyumba ya mtu mwingine asikai mpaka pale atakapopewa idhni, aruhusiwe kuikaa na aoneshwe wapi atakapoikaa, au asikai nafasi ya mwenye nyumba kabla hajaelekezwa wapi atapoikaa ama akapewa ruhusa ya kuikaa hiyo sehemu. Kwa hiyo tukitizama kwenye hadithi hii, hii hadithi ilitaja sababu ambazo zinapewa kipaumbele wakati wa kumchagua imamu. Kwanza, awe ni msomi wa kitabu zaidi, awe ni mwenye kujua sunna kuliko wengine, awe ni aliyetangulia katika kuhama, au awe ni ambaye alianza kuwa Muislamu kabla ya mwingine, au awe ni mtu mwenye umri kuliko mwingine. Kwa hiyo inaswihi mtu kuwa imamu kabla hajaoa. Sawa? Ama shurutu za kuwa imamu Wanazuoni wa fiqhi wakataja sharti ya kwanza, al-Islam, mtu awe ni Muislamu. Hiyo ndio sharti ya kwanza. Imam akiwa ni kafiri la yasuya, sawa. Na hiyo pia ni kwa dalili tu nyingi, kwa kama vile kafiri matendo yake hayakubaliwi na kadhalika, kwa makubaliano ya wanazuoni, aminukuu makubaliano ya wanazuoni kunako suala hilo. Imamu Ibn Hazm kwenye kitabu chake Al-Muhalla mujalada wa pili ukurasa wa 371 na kadhalika kwenye kitabu cha Al-Majmu'u cha Imamu Nawawi kitabu cha 4 ukurasa wa 100 ukurasa wa 250. Naam, na sharti ya pili ya kwenye uimamu al-aqlu, imamu awe ni mwenye akili. Akiwa mwenda wazimu haikubaliki imamu awe mwenda wazimu, imamu awe ana akili. La yasihu, la tasihu imamatul majnun, mwenda wazimu haikubaliki kwa kwake imamu. Na hiyo kwa dalili ya kwamba wanazuoni wamekubaliana kwamba haiswihi sana ya mwenda wazimu. Ukitazama kwenye kitabu cha Majmu'u al-Fatawa cha Ibn Taymiyyah kitabu cha 11 ukurasa wa 191 na kadhalika kwenye kitabu Minhajus Sunnah kitabu cha 6 ukurasa wa 49 na kadhalika kwenye kitabu Hashiyatu Tahtawi ukurasa wa 192. Naam. Alafu nakuja sharti nyingine ya tatu, adh-dhukura. Yaani imamu awe mwanamume. Imamu awe mwanamume. Ikiwa kwamba maamuma ni wanamume. Na hii sharti ni katika makubaliano wanazuoni wa kifikihi. Yakiwemo madhehebu ya Abu Hanifa. Ukitizama kitabu kinaitwa Ad-Durrul Mukhtar wa Hashiyatu Ibn Abidin kitabu cha kwanza ukurasa wa 576 na kadhalika Bada'i'us Sana'i' cha Al-Kasani kitabu cha kwanza ukurasa wa 140 na kadhalika. Ukitizama kitabu Al-Kafi cha Ibn Abdul Barri kitabu cha kwanza ukurasa wa 210 na kadhalika. Ukitazama kitabu Al-Majmu'u cha Imamu Nawawi kitabu cha 4 ukurasa wa 255 na kadhalika. Ukitazama kitabu Al-Inswaf cha Al-Mardawi kitabu cha 2 ukurasa wa 185 na kadhalika. Ikanukuliwa kwamba ni makubaliano ya wanazuoni kunako jambo hilo. Ukitazama Maratibul Ijma' cha Ibn Hazm kitabu cha kwanza ukurasa wa 27 na kitabu As-Sailul Jarrar cha Imamu Shaukani kitabu cha kwanza ukurasa wa 152, sawa. Na kadhalika kija katika hadithi ambayo ilipokea Bukhari nambari ya 1799 posema la yufliha qaumun walau amrahum imra'a. Watu kaumu yoyote ile ambayo imetawaliwa na mambo yao imetawaliwa na mwanamke hawezi wakafaulu. Naam. Tunakuja kwenye sharti nyingine ambayo ni ya 4, al-qudratu ala al-qira'ati. Imam awe na uwezo wa kusoma. Sio namchukua mtu suratul Fatiha kuisoma ni matatizo. La, imam awe na uwezo wa kusoma suratul Fatiha. Naam. Ukitizama kitabu Fathul Qadir cha Al-Kamal Ibn al-Hammam kitabu cha kwanza ukurasa wa 376 na kadhalika. Ukitizama kwenye kitabu cha Hashiyatu Dusuqi ala Sharh al-Kabir kitabu cha kwanza ukurasa wa 328 na kitabu kinaitwa الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية وكراسة 108 وكذلك كتاب كتابه المجموع إمام النووي كتابه 4 وكراسة 268 وكتابه الحاوي مرداوي كتابه 2 وكراسة 326 وكذلك كتابه Al-Insaf, kitabu cha pili ukurasa wa 188. Naam. Kadhalika hizo ni sharti ambazo lazima zitimie. Na sharti nyingine, an yakuna ala tahara, imam awe yuko na tahara, asiwi na hadathi kubwa au ndogo, bimana asiwi yuko na janaba, asiwi hana udhu, lazima imamu awe yuko kwenye tahara. Naam. Kwa hiyo ukichunguza hizo sharti ndizo zinalazimika kuenea ili imamu awe imamu kama imamu kwa kupita pale mbele. Kadhalika wanazuona wakakubaliana kwamba kama imamu atakuwa ni mtoto, kwa sharti awe ni baligh, awe amekwisha baligh, tena awe mumayyiz, awe ameshajua kupambanua kutofautisha vitu. Ama akiwa hajafikia kuweza kupambanua vitu, sio mumayyiz, wanazuona wamehtilafiana kuna kwa jambo hilo. Kwa hiyo mtu kusalisha hali ya kuwa bado hajaoa inaswihi, kwa sababu kuoa sio sharti katika sharti za kuwa imamu. Ama hadithi ambayo inazagaaga katika ndimi za watu inayosema kwamba kakipande ka hadithi, maana ni hadithi ndefu, inayosema shirarukum uzabukum, wabaya wenu waovu wenu ni mauzabu, masilibateri, mabacha la wale ambao hawajaoa. Hii hadithi sio sahihi, ni dhaifu. Imepokelewa na Abdurrazzaq kwenye musannafu yake na Imam Ahmad kwenye musnad yake. Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu Al-Matalib al-Aliya akasema ni hadithi munkar. Na waliofanya tahqiqi ya musnad ya Imam Ahmad wakasema kwamba hii hadithi ni dhaif. Kwa hiyo ni hadithi ndefu ambayo inakuja sahaba mmoja ameingia ndani, mtume akamuuliza kama ameshaoa, akakataa, akamuuliza na matatizo, sema matatizo, basi mtume akamwambia wewe ni katika mandugu wa shaitani, kuendelea. Hii hadithi sio sahihi. Bali wanazuoni wanasema kwamba hadithi zote ambazo zimekuja zinazungumzia ama ambazo zimekuja zinakemea ubachela zote ni dhaifu. Ila tukumbuke kwamba kuoa ni jambo lizuri, tena ni katika mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na unakuwa umejilinda na mambo mengi sana, fitna ni nyingi katika zama zetu hizi. Naam, kiufupi ni hivyo tu kwamba kuoa sio sharti katika sharti za uimamu ndani ya sala. Allah tunamuomba pale tutakapokuwa tumekosea tusameh, na pale ambapo tutakuwa tumepatia ni kwa tawfiki yake yeye. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.